डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी Thank you.